mert szeretnénk, hogyha a ti kérdéseitekre válaszolnának az előadók, úgyhogy megkérem, hogy foglalják el itt elől a helyet. Közben el fog indulni a perse, és most nem egyleeseket kell beletenni, hanem kérdéseket, úgyhogy így is bátorítva benneteket, hogy írjatok. Egylejes kérdéseket írja. Először is meg szeretném kérni az előadóinkat, hogy mutatkozzanak be, esetleg, hogyha vannak itt olyanok, akik őket nem ismerik, hogy milyen háttérbe dolgoznak, miben szolgálnak a gyülekezetbe, és utána pedig meg is kérem, hogy szóljanak hozzá a témához. Volt idejük kicsit felkészülni, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok gondolatuk van ezzel kapcsolatosan, és akkor miután bemutatkoznak, akkor legyen egy kis rövid bevezető vagy vélemény a témáról, amíg reméljük a többiek felbátorodnak és gyűlnek a kérdések. Úgyhogy át is adom a szót Ballana Máriának. Köszönöm szépen. Hát én Anna Mária vagyok. Itt az nagyon az elején említettük, itt beszéltük Frigyes testvérrel, hogy elmondjuk, hogy mi nem vagyunk rokonok. Úgyhogy úgy adódott, hogy ugyanazon a helyen Ballák együtt vannak, de különböző helyről származunk. Az én rokonaim Perecsenyből származnak, tehát mi a Perecsenyi vonalon vagy képviselt Ballákat képviselem. Nagyváradon élünk, hát még nem voltam egy éves, amikor Nagyváradra kerültek a szüleim, úgyhogy ott nőttünk fel a testvéreimmel. Jelen pillanatban főállásban az Emmanuel Egyetemen tanítok szociális munkásokat, úgyhogy örülök, hogy mondom, nem gond, elmondom, hogy Katinka, aki ott ül, ő másodéves diákom, meg diákunk az egyetemen. A fő profilom az a pszichológiai tantárgyak tanítása, mivel hogy második főállásban pszichológusként dolgozom, a magánrendelőben, amit hála Istennek jó pár éve sikerült elindítani. Jelen pillanatban többen is dolgoznak, kezem alatt, meg már egyedül is, úgyhogy szépen alakulnak ezek a dolgok. A gyülekezetben tizenéveseket tanítok, és az otthoni, a Rogériuszi gyülekezetben vagyok tag. Az otthoni gyermekmunkának a koordinálása is még úgy egy kicsit rám hárult. Úgyhogy nagyjából ezzel telik az időm egy jó része. Úgy is kezdhetném, hogy szintén Balla, viszont nem van a Balla Frigyes vagyok. Édesanyám bánatára apám Frigyesnek íratott be. Úgyhogy még 3 hét múlva is, amikor jöttek meglátogatni bennünket, édesanyám mindig kikiabált édesapámnak. Te hogy hívják a fiút? A székhelyi gyülekezetnek vagyok a vezetője, és civilben pedig vallástanár. Immáron 25 éve egy liceumban, egy technikai beállítottságú liceumban oktatom, először angolt és vallást oktattam, most már csak vallást, mert sok vallásóra van, és nagyon sok fiatallal találkozom, nagyon szeretem őket, ők is szeretnek engem. Hál' Istennek elfogadják azt, amit mondok, ha nem, akkor elgondolkodnak rajta, és arra kérlek titeket is, hogy ami itt el fog hangzani, azon gondolkodjatok el, mert egy olyan témát választottatok, vagy választottak a szervezők, ami eléggé csúszós, olyan, mint a banánhéj, és éppen beszélgetünk Anna Máriával, vagy két szót, nem kímél meg bennünket sem, a mi fiataljainkat sem, és az ördög nem tiszteli azt, hogy te kegyes vagy, vagyis istenfélő, és ha alkalmat adsz neki rá, akkor beront, mert az a természete, hogy nem kopogtat, hanem betör, és megpróbál tönkretenni téged is, a kapcsolatodat is, a két családot is, ahol a kapcsolat egyáltalán létrejött, vagy ami között, és a többit pedig meglátjuk majd a beszélgetésnél. Egy néhány vitaindító gondolatot szeretnék megosztani veletek, és utána a lovak közé csapunk. Van egy ige, amit szeretnék felolvasni, megkérlek benneteket, álljunk fel addig, ameddig az ige elhangzik. 1 Tesszalonika 4:3-4:5. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Foglaljunk helyet! A házasság előtti nemi élet. Azt szeretném legelőször is elmondani, hogy a házasság előtti szex az is házasságon kívül van. Csak másképp hallatszik, de az is teljesen kívül van a házasságon. És még valamit szeretnék elmondani vele kapcsolatban. Mi van akkor, ha a nemi életet nem követi az a bizonyos házasság, amit te elterveztél vagy reméltél? Csak gondolatébresztő. Egy másik ilyen gondolatébresztő, annak idején 10 éves fejjel lelkipásztor gyermek voltam, meg vagyok még mindig. Azon gondolkodtam, hogy Isten miért épített belénk emberekbe olyan erős nemi érzést, ha ilyen sok igazításra, ilyen sok moderálásra szorul, a 10 parancsolat által például, és a Biblia által. Akkor miért olyan erős a nemi érzés? Hát elég sok idő eltelt, mire megtaláltam rá a választ. Azok az egyedek, állatok, emberek, ahol külön van a nő és a férfi rész, ott Isten azért adta ezt az erős nemi érzést, mert a kényelmi szempontjaink miatt lehet már leállítottuk volna a civilizációt. De nem tehetünk róla a férfiasságunkat, kedves férfi testvéreim, akkor tudjuk igazán megélni, ha a nő fele fordulunk, a nők pedig akkor tudják a nőiességüket megélni igazán, ha a férfi felé fordulnak, és óriási erő vonz bennünket egymáshoz. Isten ezt pontosan azért hagyja, és azért adta, hogy nehogy már leállítsuk valahol, és azt mondjuk, hogy na nekem csak ne bőgjön a gyerek éjszaka, meg ne hordjam orvoshoz, meg és így tovább, nem tehetsz róla. Visz a véred, visznek a hormonok, visz az, amit Isten beültetett a szervezetünkbe, csak hogy. Mivel nagyon sok állattal a 6. napon, 1 napon teremtettünk, Isten mégis belénk adott valami mást, saját magából, azt a lelket, amivel élő lélekké lettünk, nos, bennünket nem csak az ösztönök irányítanak, mint az állatokat, ugyanis ha valaki megfeledkezik Istentől, akkor ösztönlégy marad, méghozzá azon a szinten, amikkel 1 napon teremtetett, hanem a lélek kellene, hogy irányítson bennünket, az a pszichoszomatikus egység, aminek Mária jobban tudora, mint én vagyok, az kellene, hogy úgy hasson a lélek, Isten irányítja az én lelkemet, a lelkem pedig a testemet, azért, hogy tudjam meg, hogy a lelkiismeretem, és mindaz az ige, ami elhangzik, amiket hallottam gyerekkoromtól kezdve, azok szeretnék nem korlátozni, hanem védelemben tartani a szexualitásomat és a nemi életemet. Egyetlen egy rövid gondolatom van még. Minden korumpálódott, jól gondolkodjatok el ezen. Ezen a világon minden korumpálódott. A gazdaság, a művészet, a sport, a politika, az igazságszolgáltatás, az intézmények, maga az állam. És te ezekről nem tehetsz, csak azon a szinten, ahol te vagy. Ha te még nem korumpálódtál, és ha te nemiséged még nem korumpálódott, akkor megteheted azt, hogy vigyázol rá. És ha találsz egy olyan társat, aki szintén vigyáz a nemiségére, hogy ne korumpálódjon, ne hasonuljon a világhoz, akkor a ti kapcsolatotok lehet olyan, ami nem korumpálódik, tehát megmarad szépnek, tisztának, Isten lehelte szépnek, megmaradhat akkor, ha te is akarod, és a társad is akarja. Köszönöm szépen! Én arra gondoltam, hogy ha már fórum beszélgetés, akkor mi lenne, csavarnánk legelején egyet, és pedig azt, hogy mi kérdezünk tőletek, és aztán majd ti is kérdezhettek tőlünk. Jó lesz? Arra gondoltam, van egy néhány kérdésem, amivel én szeretném, hogy folytassuk a fórum beszélgetést, és próbálom itt amennyire lehet belátni az egész termet. És kérlek, hogy válaszoljatok úgy, hogy akinek igen a válasza, az emelje fel a kezét. Jó, bátran, jó? Nem fogunk senkit kiszemelni. Az első kérdésem az, hogy Hányan közületek, ott, ahol éltek, egyetemen, főiskolán, liciben, kisiskolások nincsenek, úgyhogy csak eddig a szintig. Tehát ahol most élsz, ott vannak-e társaid, akik már élnek nemi életet? Akinek vannak ilyen osztálytársai, munkatársai, barátai, ja, és nem házasságban élnek, jó? Tehát hogy zárjuk ki azokat, akik tehát a házasokat. Tehát hogy vannak-e ilyen emberek a közeledben, jó? Tehát akinek vannak ilyen emberek a közelében, oké. Jó, kérlek, tedd le a kezedet. A következő kérdésem az lenne, hogy az osztálytársaid 7. osztályban, tehát most menjen mindenki vissza mentálisan emlékeiben a 7. osztályra, az körülbelül a 13 évesek, és akkor kérdezném azt, hogy hányan közületek tudjátok, hogy amikor ti 7-esek voltatok, akkor már voltak olyan osztálytársaitok, akik nem életet éltek. És akkor felekezdek, akik ismertek. Hát egy kicsivel idősebb vagyok, mint itt egy része. Már nekem is voltak 7. osztályban osztálytársaim sok évvel ezelőtt, de látom, nektek is voltak. Van-e itt olyan, aki ismer jelenleg olyan 10 évest, aki 12-11 éves, és él nem életet? Ismertek-e ilyen 10-11 éveseket? Sajnos lelki gondozás során találkoztam és beszélgettem olyan kis tinikkel, mik így nevezik őket, ők a kicsi tinik. Tudjátok, a 11-12 évesek, és már közöttük is vannak, akik élnek nem életet. Ja, és gondolom rájöttetek, hogy nem házasok. Jó, és akkor még egy kérdésem van, és akkor ezzel aztán megengedem, hogy akkor kérdezzetek majd ti is. A következő kérdésem pedig az, hogy ismersz-e olyan hívő fiatalt, aki házasság előtt már élt, vagy él nem életet? És ott van a gyülekezetben. Ismertek-e? Nem kell menjetek ki az, csak hogy ismertek-e. Én ismerek. Ugye? Mikor felhívtak, és mondták, hogy milyen téma lesz, mondom, wow, ilyen témáról, ifjúsági konferencián, a téma ez? És amint látjátok, úgy néz ki, hogy téma. Úgyhogy innentől akkor kérdezhettek ti is, jó? Itt már van egy pár kérdés. Megkérlek, hogy legyen az, hogy minden kérdésre mind a ketten válaszolhattok. Ha csak nem írja rá valaki, hogy ezt kimondottan valakitől szeretné várni a választ, de nyugodtan szóljatok hozzá. Az első kérdés az lenne, hogy... Mit közben? Igen. Miért van az, hogyha a szexről van szó keresztény körökben, úgy beszélnek róla, mintha csak a férfiaknak lennének ilyen jellegű kísértéseik? A nők sincsenek fából. Tehát akkor lefordítom a kérdést. Miért mindig a fiúkat bántják ebben a témakörben? Jól értem a kérdést? Hát el szeretném nektek mondani azt, amennyit én láttam a lelki gondozás során, hogy a lányoknál akkor nagyon erőteljes ez, és másznak rá a fiúkra, amikor sajnos elég korán van olyan, hogy egészen kisgyerekkorban már az ilyen típusú lányok éltek át, vagy tapasztaltak meg nemiséggel kapcsolatos élményeket. Sajnos ez az egyik, amiről nem nagyon szívesen beszélek, de azért ezt szóvá teszem, hogy igaz, hogy többet bántják a férfiakat, és itt majd hagyom én, hogy a Frigyes testvére magáért majd elmondja. De azt tudom nektek mondani, hogy a lányok esetében ezt lehet látni, hogy nagyon sok olyan történetet találkoztam, ahol elég korán a kislányokat már bevezették, vagy a tizenéves lányokat fiatalkon bevezették mindenféle praktikákban. És az ilyen lányok nagy része utána tényleg vágya nemiséget. Találkoztam olyan 10-12 évessel, aki tudta fejben, meg úgy valahol érezte lelkismeretében, hogy nem jó az, amit csinál. De amikor elkérdeztem, hogy élvezi-e, azt mondta, hát igen, mert olyan jó melegség ez az. Tehát hogy lehet a női testtel úgy játszani, hogy az, hogyha az énekek éneke mondja, hogyha felébresztik a nemiséget, mert igazából én azt mondtam, az a szerelem ott a nemiségről szól. És ha felébreszik, akkor tényleg egy nő is vágyhat erre. És vágyik úgy, ahogy talán taszító egy férfi szám, hogy nézed, ez a lány mászik rá a fiúkra. De mégis azt lehet tapasztalni, és azt lehet látni, hogy gyakrabban másznak a fiúk. Most értsétek jól. Tehát, hogy gyakrabban van az, hogy a fiúk kezdeményeznek is, és kívánják ezt. De sajnos igaz az, hogy a lányok esetében is ez megjelenik. És hogyha nagyon fiatal korban ez ott van, akkor azt tudom mondani, hogy emögött nagyon gyakran már egy korai szakaszban, korai életszakaszban átélt. Hát én bántalmazásnak mondom, de hogy sokan ezt másnak nevezik, de mégis a bántalmazás kategóriát használnám most ilyen keményebb szót. Mivel első osztályt is tanítok, sőt nulladikosokat is, meg 13-osokat is, ezért elég széles skáláját ismerem ennek a jelenségnek. Pontosan ebben az évben történt meg, hogy egy egészen fiatal leányka, 7. osztályos, elkaptam a folyosón rettenetesen csókolózni egy fiatal emberrel. Úgyhogy amikor oda mentem hozzá, és így megveregettem a vállukat, akkor mikor végül valami keservesen így eltávolodtak egy kicsit egymástól, az zavaros volt a szemük egyszerűen, hogy mindenki délutáni alvásból kell fel, vagy nem tudom. És láttam azt, hogy egyszerűen éppen olyan hatalom kerítette hatalmába, hogy így mondjam, olyan szerelem kerítette a hatalmába mind a kettőt, a lányt is és a fiút is. És mondom a leánynak, hogy a fiúnak is. Na figyeljetek már ide, ti láttatok engem valamikor csókolózni? Azt mondják, hogy nem. Hát mondom, én sem vagyok rátok kíváncsi. Hát miért pakoljátok magatokat ide köztemlére? Azt gondoljátok, hogy valakinek tetszik? És majd mikor megkérdeztem, mindegyiknek más-más osztálya volt, a fiú 11-es volt, és mikor a külön osztályba, tehát mikor a 7-kel volt órám, akkor a lány részéről kérdeztem, meg a 11-ben a fiú részéről mondom, fiú, ki szeretné látni ezt, meg ezt a fiút csókolózni? Ezek senki. Na hallottad, fiam, mondom. Nem csak én nem vagyok rád kíváncsi, ezek sem. És a lánynál ugyanúgy jártunk. A lánynak megsuktam, hogy Rozi, mert úgy hívták, bajba vagy. Én már látom, hogy néhány hónap múlva csicsija csúcsúja lesz belőle. 3 hónap múlva szülni fog. 3 hónap múlva szülni fog. És egy olyan fiatal ember, az, akivel összekapcsolta, nem tudom mit, mert az életét biztos nem, saját magát egy rövid időre, aki nemhogy kitartson mellette, nemhogy kitartson mellette, jó, ha elvállalja azt, hogy az övé a gyerek. Szóval én csak azt akarom mondani. Látjátok, hogy védelem az Isten törvénye, nem gát, hogy ne legyetek boldogok. Isten pontosan azt akarja, hogy a nemiség az a házasság kötelékén belül történjen, a nemi élet, mert akkor nem ront rád a pokol. Ennyit szerettem. Következő kérdés. Az az általánosan elfogadott nézet, hogy egy lányra, nőre nézve súlyosabb lelki következményei vannak a házasság előtti szexnek. Igaz-e ez? Vajon honnan jön ez a meggyőződés? Az a helyzet, hogy mind a ketten matatunk a lelkekben, de ő jobban. Igen, hogy honnan jön ez az egész dolog? Talán onnan, hogy a nő az, aki az anyasságot vállalja. És ez az egyik oldal, amit, ahonnan meg lehetne ezt az egész témát közelíteni, hogy ugye nem mindegy az, hogy amikor egy nő megél egy nemiséget, hogy akkor igazából ott van annak a gondja, hogy maradt terhes, nem maradt terhes, akarja gyereket, nem akarja gyereket, ugye, azt mondják, a férfi fogja a kalapját, feltesz és elment. és innentől kezdve lerázza magáról, hogy mi volt. Miközben egy nő egy nemi aktus után marad a kérdéseivel, és marad azzal, hogy lehet, hogy egy csomaggal marad, mint az említett fiatal lány esetében is. Tehát mindenképpen mélyebb hatással van, ha csak innen közelítjük meg. Ha egy másik szempontból közelítjük meg, hogy a nő, amikor vágyik egy férfira, akkor igazából a nő elsősorban nem a nemiséget keresi. És akkor itt most kérdeznélek benneteket, lányok, vagy akik már házasságban vagytok, hogy akkor, amikor igent mondtatok, vagy amikor annyira vágytatok, tényleg a nemiség volt az első, amit a páratokban kerestetek, vagy azt, hogy biztonságban vagytok, na vége, otthont fogtok teremteni, végre már valakihez tartoztok, most csak bólogassatok, vagy... Ugye? Tehát minden áron a nemiséget kerestétek. Láss, itt nézem, itt van egy-két. Nem. Tehát a nőnek nem ez az első. A férfiaknál azért ott van az első között ez a dolog. Tehát a nő elsősorban, mikor egy párkapcsolatot keres, nem a nemiséget keresi elsősorban. És épp ezért, mikor már oda jut, akkor a nő nagyon-nagyon vulnerábil, sebezhetővé válik. Így van. Tehát a nő nagyon-nagyon sebezhetővé válik. Beszélhetnénk akkor arról, hogy ugye a női testbe Isten egy gátat helyezett. Ugye, és akkor innentől kezdve pedig, tehát most nagyon-nagyon nem tudom, menjünk egyáltalán bele a biológiai oldalába, de a biológiai oldalán túl, amikor egy nő fogad egy férfit, akkor azon túl, hogy ennek van egy testi oldala, ugyanennek megvan a lelki-szellemi háttere, hogy a nő tényleg fogad. És amikor gondolod, amikor valaki, most vonatkoztassunk ettől el, hanem te befogadsz valakit a házadba vendégként, jó? Vagy egyáltalán... Oda jön, ugye nem csinálhat akárki akármit. És ha egy idegennek a házát felfordították, az téged nem izgat. De amikor a te házadat fordítják fel, onnantól már kezdve egy kicsit másképp áll a dolog. Úgyhogy, ha csak ennyinél maradva, igen, mindenképpen egy nőre másképp hatnak ezek a dolgok. És azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon sérülékenyek, és nagyon-nagyon sok sebet tudnak hordozni. Sajnos volt, volt már olyan lelki gondozás, pár éve beszélgettem egy fiatalasszonnyal, nagyon sok problémái voltak érzelmileg, ami már végül oda ment, hogy ilyen pánikrohamokkal. És na, végigmentünk, ahogy kell annak a terápiáján, körülbelül megpróbáltunk feltérképezni egy-két dolgot, hogy mi lehetett az oka, vagy hogyan. Hát kezeltük a szorongást, ezt-azt. Lezárult egy hosszadalmasabb terápia, és mikor már úgy elbúcsúztunk minden, és már ennyi is utazott hazafele, hosszú idő után újból rátört egy pánikroham, és kétségbe esetten hívott a buszon, hogy nincs megoldódva. Csak mind ott volt bennem, uram, de én nem tudok rájönni. Mi lehet? Tehát mi van a mélyében ennek az egész dolognak? És aztán majd újból folytattuk, és az történt, hogy összeszedtem magam, és rákérdeztem arra, hogy na, hogyan éli meg a párkapcsolatát. Általában ezekre nem nagyon szeretek rákérdezni, mert na, keresek én más párkapcsolatában, ugye meg ugye már évek óta házas életet élt. És tudjátok, hogy mi volt az, ami számára is egy érdekes dolog volt a beszélgetések során rájönni, hogy az emlékeiben az első nemi aktus az házasságon kívül történt, és olyan bűntudatot vitt végig az életé meg a házasságán, hogy ő folyamatosan onnantól kezdve, csak ezt így idővel tudtunk oda eljutni, hogy ezt így megfogalmazza ő saját magán, hogy olyan félelmeket hordozott, ami igazából utána forrása lett minden más típusú félelmének. És tudjátok, hogy mi volt az érdekes, amikor aztán oda megkértem, hogy akkor menjen haza, és ezt beszélje meg a férjével. Azt mondta, hát nem, ezt nem lehet megbeszélni, mondom, hogy ne lehetne. És mikor végül erről tudtak beszélni, és tudták rendezni, így oldódott meg minden szorongása. Gondolnád? Pedig nem egy idegennel volt, és el is mondta, tehát a férjemmel volt az első nemi aktus, a házasság előtt. De már tudtuk, hova tartunk. Csak tudjátok, hogy mi az egész? Hogy nem tudod becsapni se a testedet, se a lelkedet, jóisten még annyira se. És valahol elkezd benned dolgozni valami, ami nem az Isten szerinti. Úgyhogy Most nem tudom, lehet, hogy nagyon elmentem a válasszal, de azt tudom mondani, hogy láttam már azt, hogy a nők tényleg nagyon megszenvedik ezt az egész dolgot, ha nem a maga idején, rendjén történik. Hogy még az előző kérdésre is reflektáljak. Miközben a házasság kötések ideje kitolódik, és egyre idősebb a férfi és a nő, amikor házasságot köt, az az idő, amikor a lányoknak úgy elkezd égni a kombinéjuk, a fiúknak meg reszket a nadrágjuk, az egyre hamarabb van. És ebben nagyon nagy szerepe van az internetnek. Olyan hamar szembesülnek kőkemény valósággal, úgy a lányok, mint a fiúk, hogy el sem tudjuk képzelni. Na most valóban nagyon nagy veszély, amikor a mi leányaink, mert az előbb, akikről beszéltem, ők nem hívők voltak. Nagyon nagy veszély, amikor a mi leányaink korán fölfedezik a nemiségüket, esetleg rossz értelemben táplálják, és a még rosszabb az, ha találnak egy olyan partnert, akivel bizseregtethetik magukat. Ugyanis képzeljétek el, hogy ezek nagyon hamar kiéleződnek a szexuális játékokra, nagyon hamar kiéleződnek egy hirtelen kapcsolatra, akár nagyon hamar férhez is mennek, vagy megnősülnek, mert a mi berkeinken belül ugye szégyen az, hogy csak úgy kiderüljön valami, vagy valami történjen. Igencsak, hogy ebben a kapcsolatban, és mindjárt arról is beszélek, amiről Anna Mária beszélt, ebben a kapcsolatban az egyetlen üzemanyag a szex lesz. Az pedig nem elég, az nem elég. Ugyanis a testi kapcsolat pillanatok alatt nagyon magas szuperlatívuszokba tud emelkedni, a lelki kapcsolat pedig csak kullog utána. Ezért kellene az, hogy a lelkek kapcsolódjanak össze először, mert akkor azok elbírják azt is, amikor majd a testi kapcsolatban lesznek problémák. De ha a testi kapcsolatokat járatod csúcsra, túlságosan hamar, és a lelki kapcsolat még nem ért oda, akkor az lesz, mondom, hogy nem lesz több üzemanyag, a szex nem elég üzemanyag egy kapcsolatban. Nem elég. Majd, ha lesz még olyan kérdés, még beszélni fogok róla. A másik pedig az, hogy Anna Máriának tökéletesen igaza van. A lányok szerelme személyiséghez kötött. Láttam egy lányt, akinek csengett a telefonja, és mikor kivette a táskájából, persze gyorsan megkülönöm, sejtette, hogy kikeresi. Mikor meglátta, hogy kikeresi, elejtette a telefont, olyan izgalomba jött. Elejtette a telefont. És mikor beszélgettem vele, mondom, te ki ez a fiú, mondom, aki ilyen szépen tud téged hívni? És akkor elmondta, hogy jaj, figyelj, bácsi, ez olyan aranyos, ez olyan kedves, úgy tetszik a hangja, ahogy lép, ahogy mit tudom én. Értitek, hogy miről van szó? Mi fiúk másabbak vagyunk. Mi másabbak vagyunk. Hadd mondjam el annak, aki esetleg nem tudja, én már a második házasságomban éltem, amikor megtértem. Az első házasságom úgy ért véget, hogy egy délután hazajött a feleségem, fiúk, jól figyeljetek, istentelen nővel, nehogy összekössétek magatokat. Egy délután hazajött, és azt mondta, hogy engem már nem szeret, és lelépett egy kollégámmal. Ott hagyott engem is, meg a 4 éves kisfiunkat. Na most a második házasságomban, amikor éltem körülbelül 3. évben, na akkor tértem meg. És akkor jöttem rá, hogy mekkora állat voltam a szószoros értelmében, ugyanis az első házasságomban csak a karosszériát figyeltem. Úgy is lehetne mondani, hogy esze semmi fog meg jó. Mert bennünket, férfiakat nem biztos, hogy a lelkiség érdekel, hanem az kap meg, amit látsz. Pedig amit látsz. Ez nagyon szuszpánszom fejeződött be, és vártuk a... Ha már felhoztátok ezt a témát, van két kérdés. Gondolom, ez két különböző személy írta, de egybecseng a kérdés. Ha én már éltem nemi életet házasság előtt, elmondjam-e a jövendő belimnek valamint? Ha már volt nemi kapcsolatom, szóljak róla a páromnak, vagy ne terheljem? Szerintem ez nagyon helyzetfüggő. Mert mi van, ha ő szól hamarabb? Nem viccelni akarok. Szerintem, ha a hívő kapcsolata így kezdődik, aki közele van az Úrhoz, azt fogja hamarabb megmondani. Én is úgy gondolom, hogy el kell mondani. Már volt olyan eset, amikor lelki gondozásban, ugye én főleg 99%-ban nőket meg lányokat lelki gondozok, ha már felnőtt korosztályról beszélünk. És volt már olyan esetem, amikor a fiatal lány megkért, hogy én mondjam el barátjának. Hát úgy voltam vele, hogy ez egy kényesebb eset volt, mert nem, tehát ő nem jó szándékából élt nem életet, hanem bántalmazták. És úgy volt, hogy láttam, hogy ő gyógyult ebből a bántalmazásból, de tudta, hogy el kell mondja. De azt is tudta, hogy neki erre lelki ereje nincsen. És nagyon-nagyon latolgattam, hogy akkor most azt tudtam, hogy a kettőjük jövőjéről kapcsolat kapcsán jobb lenne, és fontos, hogy tudja az ifjú vőlegény jelölt, hogy mi van. Csak úgy történt, hogy akkor eljött az ifjú szerelmes. És tudjátok, hogy tényleg úgy van, ami a kérdésben is valahol kicsendül, hogy mi van, ha elmondom, és elhagy. Akkor erre csak azt tudom mondani, hogy ennek a fiatal lánynak mondtam, ha elhagy, akkor el kell hagyjon. Akkor egyszerűen ezt be kell vállalnod. Tehát úgy nem lehet belelépni egy kapcsolatban, hogy titkokat őriztek innen vagy onnan, mert az a helyzet, hogy minden titokról, azt mondja egyszer a Biblia, mindenről. Ott olyan, hogy ami titokban van, majd a háztetőkről csicsergik, tudjátok? És ha egy kapcsolatba bejöhet valami, higgyétek el, hogy a mi ellenségünk, ami nem a szomszéd meg így tovább, hanem most itt a szellemi ellenségről beszélek, ki fogja használni, hogy a te titkaidat a legkellemetlenebb pillanatban hozza elő azért, hogy mindent tönkre tegyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó ezekről beszélni. Inkább azt tudnám mondani, hogy nem biztos, hogy mindig megvan erre a megfelelő idő, hanem ki kell várni az időt. Tehát meg kell érjen a dolog oda, hogy akkor ott van, hogy most már elbírja ez egy kapcsolat ezt, hogy vagy nem, vagy hogy hogyan tovább. Na a lényeg, hogy ebben a történetben úgy történt, hogy eljött a fiatalember, és nagyon-nagyon izgult a lány, hogy mi lesz, hogy lesz, ő kint várt, és mondta, hogy írja meg SMS-ben, hogyha a fiú mégis úgy dönt, hogy ő ezt nem tudja bevállalni, hogy ő vele mi történt, akkor ő elmegy, és ő többet nem akar vele találkozni. Úgyhogy eléggé nyíltan, nyersen nem, de nagyon egyenesen beszéltem a srácsal mindenről, amiről kellett. És azt tudom nektek mondani, hogy elmondta, hogy sejtett, hogy valami van, mert érdekes módon a másik fél mindig megérzi. Úgyhogy nem tudom, itt vannak-e ilyen kapcsolatok, de abból, amiket én láttam így pár kapcsolatokban, ahol az egyik fél élt már ilyet, mindig a másik valahol ráérez, hogy valami van. Ezt nem tudom nektek megmagyarázni, hogy hogyan, miként, lehet, hogy Frigyes testvér ezt valahogy lehet, hogy neki van erre egy magyarázata, de valahol érzi a másik, tehát, hogy valami van. Na, a lényeg, hogy ebben a történetben az történt, hogy a fiatalember mondta, hogy ő szereti, és hogy ő nem ennek a függvényében nézi a jövőjüket. És jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy nagyon boldog házasságban élnek, gyermek is van, és tényleg kiegyensúlyozott a házasság. De azt tudom mondani, hogy kellett az, hogy felvállalja a fiatal hölgy, hogy na ez van, ez vagyok, ennyi vagyok. Mondjuk persze ebben az esetben nem ő volt az, aki ezt provokálta. Olyan esetről is tudok, ahol tudatosan élt valaki nem életet. És ugyanúgy, amikor eljött a pillanat, azt mondta, itt vagyok, felvállalom, ez vagyok, bánom, Jézus megbocsájtott, megtörtént, de most már itt van, hogy eltöntöd. Tudsz-e velem így élni, vagy azt mondod, hogy nem, ezt én nem tudom bevállalni, és akkor oké, megértem, és akkor elmentem. Úgyhogy ismernek olyanokat, akik ezt tudták rendezni, tudtak együtt maradni, és most jelenleg boldog házasságban élnek. De valószínűleg van más változat. Én csak ezeket a happy endeket találkoztam. De azt tudom mondani, hogy rövidre fogva a dolgokat, hogyha úgy van, és hogyha tényleg egyenesen akar valaki járni, akkor el kell mondjam. Spurgeon testvérünk mondta egy alkalommal, hogy az őszinteség az a legjobb politika. És valóban így van, egy konkrét esetet tudnék elmondani, amikor egy férhez menendő lány megmondta a vőlegény jelöltnek, hogy miről van szó. Két heti döbbent csend lett, és utána jelentkezett a vőlegénynek valós, azt mondta, hogy megtárgyaltam az úrral, és nekem kell lesz. Már több mint 15 éve házasságban vannak, semmi probléma nincs köztük. Ugyanis, lehet, hogy őszinte leszel, mert rábízod a kegyességnek az erejére, ami a kegyelem tulajdonképpen. Ha rámered bízni, ugye eljutottál oda, hova eljutottál. Az vagy, aki vagy. Ha fölvállalod magad, és őszinte vagy a másikhoz, akkor azt jelenti, hogy rámerted bízni ezt a kapcsolatot Istenre, hiszen ő fogja befolyásolni a másik szemét. Ha tudja. Ha nem tudja, akkor te se fogod tudni, akkor azzal nem kell összekötni az életed. De ha rámered bízni Istenre, akkor lehet, hogy elveszíted 3 hét döbben csendre, vagy egy hónapra, de ha visszanyerted, lehet, hogy örökre megnyerted. Ha viszont elhallgatod, és úgy derül ki valamikor spontánul, akkor lehet, hogy örökre elveszíted. Mi a tendő akkor, ha az egyik fél elvesztette tisztaságát, de a másik megőrizte azt? Milyen hatással lesz a kapcsolatukra? Van-e hatása? Azt hiszem, hogy az utolsó történet az pont erről szólt, amit meséltem. Tehát ha felvállalják, az, aki úgymond már nem tisztán lép be a házasságba, ezt rendezte Krisztussal, tehát Krisztus vére alá vitte, akkor ez nem lesz különösebben. Ha egy bölcs félel van dolgunk, mert ugye most ha kivesszük az egész történetet a kereszténység és Krisztus vére alól, és arról beszél, hogy a világban ez hogy történik, akkor sajnos találkoztam már olyan esettel, hogy azért hasonlítgatják partnereiket, azok, akik több partnerrel is élnek, hogy hát azzal az úgy volt, és ezt még el is mondják az aktuális partnernek, hogy hát te nem úgy vagy. Sajnos beszélgettem olyan nőkkel is, akik sírva mondták, hogy a férjük, most két eset is eszem, de most az egyikre fogok fókuszálni, hogy az emlékeim jobban megelevenjenek. Tehát olyan, hogy elmondta, hogy a férje prostituáltakhoz járt, tehát többhöz is, és mikor hazajön, mindig elmondja, ennél így volt, annál úgy volt, de miért nem így csinálod, de miért nem úgy csinálod. Tehát most félretéve ezt a dolgot, ha bölcsen keze is nem emlegeti fel a dolgot, hanem tényleg Jézus rendezte, tehát Jézus rendezte a dolgokat, akkor különösebben nem látok erre. Most persze vannak ilyen elméletek, hogy az első nemi aktus az beég a memóriába, a prototípussá válik, tehát most nem mennék bele, hogy mi mindent mondanak a szexuálpszichológusok, de azt tudom mondani, hogy bármi beég, Jézus vére azt helyrehozza. És én ezt láttam esetekben, ahol akik fiatalok rendezték ezt, jelen pillanatban is egészséges házasságban élnek. De amiről még nem tudom, hogy ez elő fog eljönni, csak így közben ez mind megfogalmazódott még bennem, hogy elmondjam, hogy nagyon fontos az is, hogy nem, én úgy vagyok vele, hogy nem vetnék követ valakire csak azért, mert ő nem életet élt. Ha ő megbánta és rendezte, akkor nem hiszem, hogy nagyobb bűn, most ezt jól értsétek, mint csak az, aki mondjuk sikkaszt, pénzt lop, hazudik, stb. Miért tabu téma, szinte teljesen, a házasság előtti önkielégítés? Hát én azt tudom, hogy ez nem tabu. Szerintem erről már az utóbbi időn azért elég sok konferencián beszéltek. Nem tudom, hányan hallottatok erről már valamilyen szinten tanítást? Azért vannak, tehát nem tudom, mennyire, aki írta, hogy mennyire tabu vagy nem tabu, de szerintem az utóbbi 3-4 évben többet beszéltek, mint az elmúlt 15 évben. Úgyhogy valószínűleg, tehát volt egy idő, amikor erről kevesebbet beszéltek, de ma már mind többet és többet beszélnek. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a kérdés ebben, tehát hogy... No. Miért tabu? Hát... Azért, mert nem. Igen, csak na, miért tabu? Tehát, hogy miért volt tabu? Arról tudnék beszélni talán, hogy mert egyáltalán... ahogy nem beszéltek a szexualitásról is éveken át gyülekezetekben, ugyan erről sem beszéltek, mert ezek a szégyenletes dolgok, hogyan beszéljünk ezekről a dolgokról. Talán az is hozzájárul, hogy körülbelül egy olyan 15 éve megjelent egy könyv, magyarul is lefordították, ahol keresztény szakemberek, például az önkielégítés teljesen normális dolognak állították be. És akkor volt egy ilyen, hogy akkor most hogyan is, tehát hogyan vélekedjünk erről, mikor egyesek azt mondják, hogy ez normális, és természetes dolog, mások pedig bűn. Tehát lehet, hogy volt is egy ilyen, tehát hogy most hova is álljunk ebben az egész dologban. De én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben azért eléggé gyakran beszélnek erről is a jelenlegi álláspont, amit mondjuk én is képviselek, hogy ez bűn, tehát ezt rendezni kell. Tehát ez is egy nemi aktus, csak annyi az egész, hogy itt az ember nem mással, hanem önmagával játszik. Úgyhogy most finoman fogalmaztam. Úgyhogy most, hogy egyedül, kettesben vagy grupban csinálod, attól még csinálod. Tehát innentől kezdve házasságon kívül van. Pont. Nem beszéltünk arról, hogy most mégről van szó, ha a lányok próbálkoznak, vagy ha a fiúk. Mert e között is erős nagy különbség van. Hogy miért tabu? Hát azért tabu, mert minden tabu, ami tabunak szokott lenni egy bizonyos ideig. Aztán egyszer csak elkezdem tabu lenni, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Én úgy gondolom, hogy én most arra szeretnék inkább reflektálni, ami közös úgy a fiúkban, mint a lányokban az önkielégítéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy önmagában nem lehet tárgyalni. Ugyanis járul hozzá egy csomó fantázia. Az viszont egyértelműen hogy is mondjam, olyan dolgokat visz be a lélekbe, aminek ott semmi helye. Tehát lehetetlen, akár fiú, akár lány, hogy egy ilyen gyakorlatot folytasson, anélkül, hogy ne kösse valakihez, ne tegye valahova, ne okozzon magának lelkiismeret furdalást. Én azt mondanám, hogy mindenki próbáljon kifele menni belőle. És megmondom, hogy. Mi azt mondjuk, hogy na, ott vannak a nők, ott vannak a férfiak, ott vannak az öregek, ott vannak a fiatalok, ott vannak a németek, ott vannak a mit tudom én, hottentották. Nagyon sok csoportra tudjuk osztani egymást. Jézus tulajdonképpen egy kalap alá vett mindannyiunkat. Ő állt az egyik oldalon, egyedül, egyes egyedül, és a másik oldalon pedig mi mindannyian, a mindenkori ember. És azt mondta, ti gonosz létetekre. Az, hogy tovább mi van, az most nem ide tartozik. Ti gonosz létetekre. Vagyis ott áll Jézus, és az én megtérésem tulajdonképpen egy állandó kimenetel a bűnből, és odalépés hozzá. Na ez vonatkozik az önkielégítésre és mindenre. Állandóan kifele kell jöjjek belőle, és ne adjam fel. És mondja meg Jézusnak, Uram, te vagy a szabadító, szabadíts meg engem. felé fordulva, állandóan imádkozva, szabadulni akarva, mert az a helyzet, hogy hiába próbálom én szépíteni, mondhatok én ilyet is, meg mondhatok olyat is, amit akarok. A helyzet az, hogy ami megkötöz engem ebben a dologban, és meg fog kötözni előbb-utóbb, az mindenképpen ott tart, és megakadályoz engem abban, hogy én állandóan menjek kifele ebből a bűnös, nyomorult világból, és nem csak az önkielégítésből, sok minden másból. Én állandóan menjek kifele, és higgyem el, hogy Jézus a szabadító. Ne adjam fel, de állandóan menjek belőle kifele, egészen addig, míg meg nem szabadulok. Erre tudnék biztatni mindenkit. Mi a véleményük a tinédzserkori szellemről, idézőjelben, hívő fiatalok körében, valamint mit mond Isten erről, flörtölés, csettes barátkozás? Hát itt starból három téma van. Van a tini szerelem, van a csettelés, van a flört. Ez lehet együtt is, meg simán járhat mind a három külön utakon is. Mit lehet erről mondani? Hát az, hogy van. Tehát ezt mindenképpen nem lehet tagadni. És ha tini szerelemről beszélünk, akkor abban attól függ, hogy ki mit definiál alattam. Ha tini szerelmen azt érti az ember, hogy álmodozik, meglátott valakit, milyen kedves, milyen más, valahogy elkezd bizseregni, ugye a hormonok elkezdenek erőteljesebben működni. Egyes kutatók szerint tinikorban háromszorosa a hormon mennyisége, a nemi hormonok mennyisége a testben, mint felnőtt korban. Na most, akik felnőttek vagytok és nem életet éltek, érzitek vagy élitek annak az erejét. Most képzeljétek el, hogy tinikorban ennek a háromszorosa működik a szervezetben, ettől nő a lány, meg a fiú, meg alakulnak nővé, meg férfivá, tehát ennek a sokszorosa hozza ezt a fizikai változást, de ennek az ereje ott működik. És ez hozza ezeket az álmokat, álmodozást. Tehát valahol mondhatnánk azt, hogy természetes az, hogy ahogy tavaszodik, ahogy a tinikor kezd megjelenni, valahol meg fognak jelenni ezek a rózsaszín, ködös, beleszerettem, és már egyiket szerettem, három hét múlva másikat, és ezt nagyon-nagyon tudják a tinik váltogatni. Ez az egyik oldala. Valahol ez nem tűnik annyira veszélyesnek, így elmondva. Azonban jelen pillanatban azt látom, hogy a tini szerelem definíciója megváltozott. És az utóbbi időben inkább azt látom, hogy a tini szerelemet az van, hogy kivel járok, és sajnos már a tiniknél elég gyakran azt tapasztaljuk, amint az ábra is mutatta az előbb, hogy azért már 7-es, 8-os tinik elkezdik a nemi életet, és már azért az együttjárás, hogy a tini szerelem az nem csak erről szól. Most itt a nagy kérdés csak az, hogy ki mit definiált itt a tini szerelem alatt, és mit lehet róla mondani. Ha ez a rózsaszín, ködös, naív, még kicsit gyerekes, de ilyen kis valami, hát ezen mindnyájan átmegyünk, tudjátok, van egy ilyen. Csak az a helyzet, hogy azt látom, hogy ami régen egyelőtt, nem mondom hány éve, legyen 50 éve, 100 évvel, ez a tini valami jelen volt, és normális része volt az emberi fejlődésnek, ma ez nagyon-nagyon korábban jön. Ma már az 5-6 éves gyerek úgy szerelmes, úgy, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt a tini. Álmodoznak, meg sok mindent csinálnak, most nem megyek bele. Ez az egyik. Most mit mondjunk a flörtről? Itt már azért már több van, ugye itt már bejön a nemiség. Tehát egyértelmű, hogy itt már nem csak az van, hogy a hercegnős rózsaszín, buborékos álom az, amit a tini lány maga előtt lát, hanem itt már azért kacérkodás van, érintgetés, és így tovább. Hát erről pedig egyértelműen azt tudjuk mondani, amit Salamon is mondott, hogy ne költse fel a tini. Mert ez egy olyan erő, és visszatérek, hogy a szervezetben, a tini szervezetben olyan erők működnek, hogy ezt elkezdik piszkálni. Találkoztam olyan 10 éves fiúval, aki azt mondta, hogy nem akartam lefeküdni, de ott volt, és olyan erő vonzott, ketten voltak a szobában, és olyan erő vonzott, és hozzám ért, mondta a srác, hogy a lány hozzáért, hogy egyszer nem tudtam uralkodni magamon, és megtörtént. És ezt nem egyszer, nem kétszer hallottam. Tehát, hogy tényleg olyan erők működnek, amiket, hogyha elkezdi az ember, nagyon kicsi az esélye, hogy meg tud állni. a csettelés. Na hát az egy kicsit ilyen virtuális, hát csettelünk, ugye hát. És úgy tűnhet, hogy ebben sincs semmi veszély, az ember beszélget, ismerkedik. Azonban ma már azt is tudjuk, hogy a tinik, és ide most a tinikre fókuszálok most csak, sajnos eléggé butácskák még ilyen téren, és nagyon sokan veszélybe keverednek. Egy nagyon kedves ismerősöm mondta el, hogy a 10 éves lánya a chat oldalára bement, és azt mondta, hogy enyhe sokkot kapott, és letiltotta a lányát, azt mondta, évekig nem érhet a Facebookhoz. Mert a 10 éves kislányt eléggé ostromolták, meglett férfiak képekkel, üzenetekkel, és olyanokkal, hogy gyereki, találkozunk itt, menjünk oda, és tudjátok, ez ha ködben van, mert ugye nem tudod, ki van a szöveg mögött, meg a szép, sármos kép mögött, amit le lehet tölteni a Google képtárból, ugye, és feltöltött, hogy te vagy, aztán, de hogy te vagy, ott van az 50-60 vagy 20-30 éves. És ott van, hogy veszély van benne. És erről ma már mind több és több szülőt kell figyelmeztetni, hogy veszély van benne. Úgyhogy nem tudom, mi van a kérdés, hogy mit lehet erről mondani. Most én így mondogattam ezt, azt tudom mondani, hogy ha tinikről van szó, akkor érdemes, hogy a tinik, és most ifjúsági vezetők felé szólok, érdemes a tinikkel barátságban lenni, kicsit belelátni az életükbe, ott lenni, támaszt lenni, irányt mutatni nekik. Érdemes, ha tényleg veszélyben egy tini, a szülők felé szolgálni azzal, hogy figyelmeztetni őket, beszélni erről. Mert azt látom, hogy már nem csak a tinik, hanem egyenesen már a gyerekek vannak támadva a szexualitás témakörével. Tehát volt, hogy régen talán a 10-valahány évesek, mind azt mondták, 18-as karika. Nem tudom, észrevettétek, hogy a 18-as karikák kezdenek lemenni 15-re, 13-ra, már 18 évesnek mit tudsz mutatni, semmit. És az a gond, hogy mennek lefelé a karikák, mert már minél kisebb és minél kisebb korosztályt céloznak meg azok, akik a szexualitás vonzásába szeretnék bevonni az ifjú generációt. Pontosan a közvetlen környezetemben van most egy olyan eset, amikor a tini bekattant. Senki nem gondolta, hogy be fog kattanni, és bekattant. És nagyon nehéz lesz lebeszélni arról a fiúról, akivel csak, nem is tudom, flörtölt. Ugyanis nagyon veszélyes játékot játszik az, aki akár 10 évesen flörtölni kezd, mert kísérthetőek vagyunk, nem szabad elfelejteni, veszélyes játék. Nagyon-nagyon veszélyes játék, megmondom miért. Amikor egy szép vörös rózsát megszagolsz, akkor az ingerli az orrodat, meg a szaglószerveidet, és szépen a központi idegrendszer nyugtázza, hogy ha-ha, de jó illata van. Mikor megeszel egy krémest, az az ízlelő szemölcseidet, azt ingerli. Amikor megsimogatsz egy bársonyt, akkor az a tapintó szerveiden keresztül jut el hozzád az információ. Amikor valami nagyon szépet hallasz, az a füleden átmegy be, és mikor valami nagyon szépet látsz, az pedig a szemeden. Egyedül a szex, a nemi élet, az együttlét, az, ami egyszerre mindent izgat. Egyszerre mindent ingerel. Borzasztó veszélyes. Hadd adjak tanácsot annak, aki meg akarja őrizni tisztán az ő utait, azon kívül, hogy hogyan őrizhetné meg az ifjú az ő utát, hanem a te beszédednek megtartása által, mondja a Zsoltár. Egy grófnak meghalt a kocsisa, és kihirdette, hogy a válogatott legények jöjjenek, mert lesz egy próba a 4 lovas hintóval, aki közelebb megy el a szakadékhoz, azt fogja fölvenni. És aztán jelentkeztek a válogatott cigánylegények, ahogy mondani szokták. Egyik a másik után, az egyik megközelítette a szakadékot egy 1/2 méterre, a másik megközelítette 20 centire, a harmadik már majdnem a szélén volt a kerék, Jött az utolsó előtti, aki úgy ment, hogy a két kerék az a levegőbe ment a szakadék felett, és ott maradt egy valaki, aki azt mondta, hogy Grauf úr, én nem mernék oda menni, nem lenne egy másik út. Na fiam, te leszel a kocsison. Ezt ajánlom nektek. Ne tegyétek próbára se a hiteteket, se az állóképességeteket, hanem féljetek, mint a tűztől. Rettenetes a kísértés. A flörtből ki az, aki tudja, mit jelent az, hogy exponenciálisan? Mikor valami exponenciálisan nő, tehát elindul a szépen, de egy pillanatban fölcsap a magasságba. Nem lehet a nemiséggel, nem lehet játszani. Köszönöm. Ugyancsak a téni szerelemmel kapcsolatosan, mi a véleménye arról, hogy például itt a konfin kis fiúk és lányok párkapcsolatban élnek, kézen fogva sétálgatnak, valamint mik a reakciók a kicsi tiniknek, 10-11 éveseknek, amikor elmondják, hogy ezek a dolgok nem helyesek, amiket tesznek? Akkor megint az elején kötök bele egy szóba, az úgy volt, hogy párkapcsolatban élnek. Ugye? Tehát mit jelent párkapcsolatban élni? Tehát ezt így hallom, akkor ugye, tehát és a tinik párkapcsolatban élnek. Tehát ha én ezt így hallom, akkor azt jelenti, hogy akkor ők már nem csak a kezüket fogják, hanem simogatáson át, és sok mindenen át azért együtt vannak, együtt élnek, ez szerint a párkapcsolatban élnek. Na most nem tudom, tényleg ez igaz-e a tinikre, hogy párkapcsolatban élnek, vagy csak ők úgy gondolják, hogy ők egy pár, és akkor lötyögnek egymás mellett, és azt hiszik, hogy megjátsszák, igen, mert néha azt látom, hogy megjátsszák a nagyok életét, de igazából az nem egy párkapcsolat, csak úgy el vannak egymás mellett. Csak az a helyzet, hogyha úgy is indul, hogy ellötyögnek egymás mellett, az idővel tényleg vihet párkapcsolat felé olyan szinten, hogy veszélyesebb vizekre tudnak evezni. Hát ugye kiderül az egyik kérdésből, hogy ugye figyelmeztetik őket, és mi a reakció. Hát tudjátok, a reakció a tiniknek nagyon megoszlik. Én azt látom a tini csoportban, ahol most ott vagyok egy pár éve, meg így az elmúlt években, amikor tinikkel is dolgoztam. Azt látom, hogy a tinik reakció attól függ, hogy milyen a kapcsolata a tininek azzal, aki őt figyelmezteti. Mert hogyha a tini egy olyan valakitől kap utasítást, hogy ne tedd, ne így csináld, rosszat csinálsz, megszégyenítést, aki igazából nem törődik a tinikkel, soha nem beszélget el velük, soha nem tölt időt velük, hanem csak ilyen kioktató módon van ott, sőt, nem csak kioktató, hanem elítélő módon, büntető módon van ott jelen, akkor a tinik most, akik itt tinik vagytok, akkor bólogassatok, vagy akik voltatok már tinik, akkor ugye igazat adtok, én is átmentem ezen, hogy az ilyenre a tini felcsattan, és azt mondja, mit öreg ő, mit tudja ő, ugye? Azonban azt is láttam, hogyha egy tinihez úgy közeledsz, hogy barátja vagy, és látja, hogy nem csak akkor akarsz vele beszélgetni, amikor épp meg akarod húzni a fülét, hogy elnye, drága, milyen dolog az, hogy ti 10 évesen, 12 évesen itt kézen fogva lötyögtök, hanem tényleg ott vagy jelen az életében, és érezteted, hogy számít neked, hogy mi van vele. Időt töltesz vele, és elbeszélgetsz vele. Én azt tapasztaltam, hogy ilyenkor a tinik odafigyelnek, és meghallgatnak tégedet. Nem mondom, hogy könnyű velük, de szerintem az egyik legszebb életszakasz, amin ők átmennek, meg amin mi is átmentünk a tinikor, mert a tinikor ugye határán van még a gyerekkornak, meg a felnőttkornak. Még ott van a gyermeki álmodozás, az, hogy minden lehetséges, és minden szuperlatívus, és az ő kapcsolatuk tuti, hogy mindent ki fog bírni, és az ő kapcsolatuk lesz a legideálisabb, és olyan ideális nem volt, és nem lesz, mint az övék. Aztán persze utána van egy mély pontja, de tényleg ilyen a tini, nem? Öröm velük lenni, mert úgy mindig az ember fiatal mellettük. És ott van már a felnőtt világ vágya is, hogy követni és másolni azt, amit a felnőttek tesznek. Azt hiszem, hogy nagyon, nagyon lényeges még a tiniknél az, hogy, hogy milyen példák vannak a gyülekezetben. Mert hogyha a gyülekezetben a fiatalok ugyanúgy lötyögnek, mint a tinik, és ugyanúgy cserélgetik a barátnőket, akkor, bocsi, de hát miért kéne ők akkor másképp csinálják? Nem? Tehát miért? Hát, ha a fiatal is ugyanazt csinálja, mitől rosszabb az, hogy ő pár évvel fiatalabb is ugyanazt csinálja, nem? Csak az, hogy ő fiatalabb, akkor igazából tudjátok, mi jön le nekik? Hogy igazából a baj az, hogy te fiatal vagy. És a baj nem az, hogy amit teszel. Úgyhogy, ha tényleg hatással akarunk lenni a tinikre, akkor a legnagyobb provokáció az, hogy a fiatalok, akkor éljünk egy olyan mintaéletet, hogy azt mondjuk, hogy drágáim, tudom, megértem, hogy nehéz, de nézd, itt van, itt vagyok példának, én is, itt van a másik is példának, Pál is mond ilyet, nézzetek rám, azt mondja Pál is, kövessetek. Na hát akkor legyünk mi fiatalok úgy jelen az életükben, hogy az példa erejű legyen, mert akkor a tinik fognak követni benneteket. Azt figyeltem az iskolában meg, hogy nagyon sok lány, például, csak azért létesít kapcsolatot ilyen Anna Mária nagyon jól mondta így, hogy együtt lógnak itt egy kicsit erre, kicsit arra, kézen fogva, hogy nehogy lemaradjanak a többitől. Mert hát hogy néz az ki én hozzám képest, aztán nekem még egy barátom se volt, neki meg már a harmadik is megugrott. Úgyhogy van egy ilyen is, ilyen kivagyiság, hogy ugye én sem maradok le, mert nekem is van barátom, viszont ugyancsak úgy, ahogy Anna Mária mondta, azért a fiatalok körében találtam olyanokat, akik nagyon-nagyon tudatosan készültek a házasságra, és szerették volna magukat szentségben megőrizni annak az egynek, akinek 100%-ban akarja odaadni magát. Na most, ha te lötyögsz egy kicsit ezzel, lötyögsz egy kicsit azzal, ezt is megcsókolod, azzal is vírus cserész. Végül hány százalék marad belőled, amit odaadsz majd annak, akinek oda kéne adni? Mert hogy minden kapcsolat, aminek vége van, az elvisz valamit belőlem, meg belőletek, az biztos. Az biztos. Az előbb, amit mondott Anna Mária, nagyon megfigyeltem, ugyanis nekem egy külön pontba írtam fel ide magamnak, el ne felejtsem. Van, aki egy életre frusztráltá válik azért, mert megtett olyasmit, amit nem szeretett volna, vagy amit utólag megbán. És ha nincs ott Jézus bűn eltörlő vére, akkor örök nyomot hagy benne, legalábbis addig, ameddig itt lesz ezen a földön, aztán a többit az meg majd eldönti azt, hogy milyen hite van, és kihez kapcsolódik. Ki tud alakulni szexuális vonzalom akkor, ha ez az elején nincs meg? Például tetszik valakinek a szíve, a jelleme, de nem érzek vonzalmat. Csak azt tudom mondani annak, aki ezt a kérdést feltette, hogy nem kettő és nem három esetet láttam ilyet. Tehát gyakran láttam fiatalokat, akiknél elsősorban a szellemi kapcsolódás, a lelki kapcsolódás történt meg. Pont ma is meséltem valakinek, hogy vannak olyan ismerőseim, ahol az egyik fél nagyon be volt zsongva, tehát ott volt az érzelmi, a szexualitás, minden. A másik fél az ugye mérsékeltebb volt, és ott volt abban, aki mérsékeltebb volt, ott volt pont ez a félelem, hogy hát akkor majd hogy fog működni, ha mégis úgy döntenek, hogy összeházasodnak, fog-e működni a házasság. És olyan érdekes, hogy utána mindig elmondják, hogy hát igen, tehát az működik. Tehát van olyan, és most konkrét esetekre tudok gondolni, ahol az egyik fél nem volt érzelmileg a nem tudom meg hanyadik csúcson, és nem szakadt szét a nagy vágyódástól. De azt tudom mondani, hogy kiegyensúlyozott házasságot élnek, megvan a vágyódás, működik, aminek működnie kell. De különbözőek vagyunk, tehát nem biztos, hogy minden kapcsolat úgy fog indulni, hogy bam, mind a kettőnél hirtelen berobbantak a dolgok. Úgy gondolom, hogy az Isten félők nagyon nagy előnyben vannak azokkal szemben, akik csak a bolondját járatják a többiekkel, és úgy vannak itt köztünk, vagy a gyülekezetekben, hogy a kegyességnek csak a látszatát őrzik meg esetleg. Mi történhet? Találkozik egy lány és egy fiú, egymásra néznek, elkezdenek beszélgetni, és pillanatok alatt felszökik mind a kettőnek a mutatója a százra. És akkor gyorsan egy kis ez, egy kis az, egy kis amaz, lehet, hogy össze is csattannak, és amilyen gyorsan fölmentek a 100 fokra, éppen úgy visszajönnek a nullára, és meggyűlölik egymást, és mindennek vége. És nagyon sokszor előfordulhat. Na de mi van akkor, ha ezek valóban úgy van, hogy egymás lelkét szeretik meg, és mondjuk arról a szintről indulnak fölfelé, akár exponenciálisan, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát ez nem a nulláról indul, hanem ez 50%-ról indul. Ez az Isten félelemről indul. Ez onnan indul, hogy szeresd a te fele barátodat, mint magadat. És innen indul fel a százra. Mert amikor elolvasta az én testvérem a kérdést, akkor én csak annyit akartam rá válaszolni. Olvasd már nem még egyszer. Légy szíves. Ki tud alakulni szexuális vonzalom akkor, ha ez az elején nincs meg? Például tetszik valakinek a szíve, a jelleme, de nem érzek vonzalmat. Csak annyit akartam rá mondani, hogy ajaj, mert ez a valóság. És figyelj, ha az 50%-ról szöktél fel a 100-ra, itt is előfordulhat az, hogy visszajössz az 50-re, de én mondom nektek tapasztalatból meg, akikkel beszélgettem. Ha valakik 50%-ról indultak, még ha meg is kopott valamiért, azok a tüskék, amik régebben sűrűbbek voltak, és ha meg is kopott valamiért a hanvassága ennek a kapcsolatnak, az 50%-ról ugyancsak a kegyelemben nagyon sokszor fel lehet ám még ugrani a 100-ra. Ez viszont biztos, hogy így van. De ha a nulláról indulsz, és hát nem akarok itt olyan szavakat használni, mondjuk nem ide illik, és úgy kapaszkodsz fel olyan rettenetes magasságba, akkor nincs kizárva, hogy elszakad a kötél, mikor a bungee jumpingon lefele jössz. Egy személy már döntött Isten mellett, meg is keresztelkedett, de most hirtelen egy kapcsolatban él együtt valakivel. Nem értek vele egyet, de szeretem őt. Hogyan viszonyuljak hozzá, hogy a kapcsolatunk jó maradjon? A baráti kapcsolat jó maradjon? De most hitetlennel van együtt. Tehát már döntött Isten mellett, meg is keresztelkedett, de most hitetlennel van együtt. Nem értek egyet vele, de szeretem őt. Hogyan viszonyuljak hozzá, hogy a kapcsolatunk jó maradjon? Tehát, hogy a baráti kapcsolat jó maradjon, vagy milyen kapcsolat, ugye most nem akarok megint szőrszálogatósogató lenni. Igen, tehát itt ez lényeges lenne, tehát, hogy milyen kapcsolat maradjon jó. Ha testvéri kapcsolatról van itt szó, hogy baráti testvéri kapcsolatról van itt szó, akkor sőt ajánlott, hogy maradjon ott, mert ugye sokszor, tehát a testvéri kapcsolat nem arról szól, hogy okay, addig vagy a testvérem, amíg te is úgy élsz, mint én élek, nem? Hanem az van, hogy akkor is maradok testvéred, és szeretnék melletted maradni, és harcolni érted meg veled, ha te félre is mentél, mert ugye Pál azt mondja, hogy Isten adta nekünk ezt a felelősséget, hogy egymás terhét és egymás gondjait és bajait vigyük. És ez nem azt jelenti, hogy egyetértek azzal, ahogy te élsz, de azt igen, hogy szeretlek, és akarom, hogy változzál. És épp ezért, akárhányszor találkozni fogunk, el fogom neked mondani, hogy amit csinálsz, nem jó. Aztán, ha te szakítasz a testvéri, meg baráti kapcsolatban, akkor megyek utánad még, ameddig tudok, meg ahogy Krisztus is mondja, menjünk még 2 mérföldet. De nem hiszem, hogy csak azért kell szakítani a barátainkkal, testvérei kapcsolatunkban, mert valaki félrelép. De az tény, hogy nem is ülhetünk arról tett kézzel, hogy hát akkor jól van, úgy csinálja, ahogy akar. Úgyhogy ezért nem igazán értem a kérdést, hogy akkor most mi a lényege, hogy maradjak-e baráti kapcsolatban azzal, aki félrelépett, meg elment, meg úgy néz ki, hogy nem törődik az Isten népével, meg Isten törvényeivel, mert ugye az még erősebb, vagy nem. És úgy gondolom, hogy amíg rajtunk áll, a krisztusi szeretettel közelednünk kell hozzájuk, de ez persze nem azt jelenti, hogy akkor támogatjuk a bűnt. Most Körülbelül nekem ez van így válaszként, de nem tudom, hogy mi van még ebben benne. Én se értettem 100%-ban, hogy miről van szó, de arra gondolok, a tékozló fiúnak a példázata tanít arra, hogy aki menni akar, azt hagyni kell, viszont nem szabad megakadályozni, hogy visszajöjjön, ha szeretne. Ha ez tényleg baráti kapcsolat, ugyanis valóban felelősséggel tartozunk. Ha valahova oda helyezett benneteket a mindenható Isten egy iskolába, egy osztályba, egy szomszédság, bárki, olyan, aki az autóbuszba vagy együtt vele lehet minden reggel, vagy mit tudom én, nem véletlenül vagy ott. Ha valóban Isten gyermeke vagy, akkor azokért imádkoznod kell, az a legkevesebb. Hát még hogyha ilyen barátságról van szó, akkor neked nem, semmiképpen nem szabad felrugni. Ha egy kicsit távolabbra kerültél tőle, távolabbról is lehet éppen olyan hévvel imádkozni, mintha ott lennél mellette. Mennyi az az életkor számba, amikor jobb már nem reménykedni a házasságban, nősülés, férhez menés? Hát most... Az történt, hogy egy gyülekezetben volt egy 82 éves bácsika, aki el akart venni egy 80 éves nénit. És mentek a lelkipásztorhoz, hogy hát na jó, hát az imaházban nem is akarnak ők esküvőt, de legalább otthon. És a fiatal lelkipásztor, mert egy fiatal új lelkipásztor volt, elment a nyugdíjashoz, aki nyugdíjban volt, hogy testvér, azt mondja, nézze már, milyen eset adódott elő. Hát azt mondja, milyen igét olvassak én ezeknek? Azt mondta az idős lelkipásztor, fiam, hát olvasd nekik azt az igét, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert ezek nem tudják, hogy mit csak. Nem szeretnék viccelni ezzel a kérdéssel, de ugye hát azért csak van egy olyan életkor, ami azért meghatároz bizonyos dolgokat, hadd adjam át a szót Anna Máriának. Hát nézzetek az én fehér hajamra. Hát, hogy is mondjam, nem szeretnék megnősülni még egyszer, Isten őrizze. Elég volt kétszer, de hogy mit tesz egy amúgy még agilis öregedő úriember, vagy egy testvérnőnk, ha a saját, tehát mit tudom én, elhalnak mellőles, bántja az egyedüllét, a gyermekei, mit tudom én, milyen messze vannak, hát ezek olyan dolgok, amik tényleg ilyen lélek dolgai. Hát arról volt, hogy szám szerint, tehát most nem igazán értem, hogy miért kéne mi számot szabjunk, ha Jóisten nem szab számot. Hát nem, tehát aki ezt kérdezte, az inkább azt mondom, hogy kérdezze meg a Teremtőt, hogy ő szabott-e számot, mert ha Bibliát veszem, akkor azt tudjuk, hogy Izsák 40 éves volt, és azt is tudjuk, hogy Mózes 40 plusz volt. Pontosan nem tudjuk, hogy mennyi, mert 40 volt, mikor elszökött, és még utána nősült. Úgyhogy erre van példa Bibliában, hogy azért nem, tehát hogy vannak olyan, akik nem fiatalon házasodtak. Tehát most szabjunk számot. A gyakorlati életben is tudok, és vannak ismerősök, akik 50 év fölött házasodtak először. Könyvek vannak erről, történetek, ahol elmondják bizonyságtevésben, hogy Isten hogyan vezette őket, hogy az az 50 év, 40-valahány év Isten mellett élték le az életüket, és szolgáltak, de eljött egy pont, mikor Isten azt mondta, na most akkor egy másik fejezet van az életedben. Tehát én úgy gondolom, hogy abszurd számokról beszélni, ha Jóisten maga nem beszél számokról. És most visszatérve 80 évesekhez, most, hogy kint voltam egy pár hetet az Államokban, én azt láttam, hogy az Államokban élő 80 évesek simán házasodhatnak, mert olyan elevenek, hogy én azt hittem, hogy 60 éves nénivel beszélek, és akkor mondták, hogy 88 éves, mondtam, hogy ugye ez most vicc, és mondták, nem, gondolom, megmutatják a személyét. És én komolyan azt hittem, hogy 60-62 éves hölgyel beszélek. Tehát ez most megint olyan dolog, hogy én nem tudom megszabni, hogy ki mikor. Úgyhogy én teljes szívemből minden jót kívánok a 80-82 éves párnak is. Tehát igazából nem hiszem, hogy ha Jóisten nem szabott egy számot, nem hiszem, hogy mi kell nekiálljunk számokat szabni. Ennek a lelki pásztornak se nem az volt a baj, hogy hány évesek, hanem hogy milyen igét válaszol. Miért hárul sokkal jobb figyelem és fontosság a lányok tisztaságára, szüzességére, mint a fiúkéra? Miért hárul sokkal nagyobb figyelem és fontosság a lányok tisztaságára, szüzességére? Azt mondom, hogy ez részben kulturális dolog is, mert a lányok szüzesség elvesztését lehet bizonyítani, a fiúkét nem. Ugye? Tehát a fiú bármikor, ahogy mondtam, veszi a kalapját, megy, és ha nem működik a lelkismerete, simán mondhatja, hogy soha nem voltam senki, mert úgy se tudod bebizonyítani, nem? Ha az illető nő, akivel voltál, nem árulja, ugye? Tehát ez még mindig ott van. De úgy máskülönben nem tud bebizonyítani. És aki felé, vagy akinél be tudják ezt bizonyítani, az a nő. Ez az egyik dolog. És kettő pedig kulturálisan is azért, szóval túl a kulturális elemen ott van, hogy a Biblia is, mintha úgy tűnik, hogy több hangsúlyt fektet erre. Tehát beszél arról, hogy például mondok egyet, amit úgy eddig is olvastam, csak úgy ebben az évben úgy rácsodálkoztam egy dologra, hogy például a papok nem vehettek el olyan lányt feleségül, akit meggyaláztak. És nem akaratával, tehát nem úgy volt, hogy összefeküdt tudatosan és eljátszatodott valakivel, hanem az történt, hogy mondjuk megfogták a mezőn, mert ugye erre nézve is a Biblia beszél, hogyha a mezőn fogták meg, azt mondja, akkor nem kell megölni, mert mind kiabálhatott szegény lány, úgy se hallotta senki. De ha a városban történt, akkor a lányt ugyanúgy büntették, mert miért nem kiabált, mert akkor jött volna valaki, hogy megvédje. És akkor visszatérve a papokra, azt mondja, hogy a léviták, a papok, főleg a papoknál van ez, nem vehet el, és nem vehetett el, még akkor is megbocsájtanak neki, meg ott van közöttük olyan lányt, akinek már volt bármilyen típusú nem élete. Ezen belül belé tartozó az is, hogyha özvegy volt. Ugye szegény most, hogy özvegy, mi vétke van. Tehát még az özvegyet se vehette el a pap, mert teljesen félretett, tehát hogy mivel ők egy félretett szolgálatot végeztek, ezért nagyon-nagyon szigorú volt ilyen téren ez a dolog is, hogy akkor az a nő, aki melléje kerül, az is teljesen félretett, tiszta, és így tovább legyen. Úgyhogy valószínűleg, hogy ennek a kettőnek az ötvözete van az, hogy jobban odafigyelnek, és ebből nagyobb-nagyobb feneket kerítenek, hogy akkor a lány hogy van. Pedig szerintem Isten szemszögéből a fiúk ugyanúgy Isten fókuszában vannak, és nem mutatja egy fiú, hát én fiú vagyok, úgy sem tud senkit bizonyítani, semmit, megyek előre. Mert igazán nem az számít, hogy kulturálisan az emberek szem előtt mit lehet bizonyítani, hanem csak az számít, hogy az jó Isten mit lát. És innentől kezdve pedig akkor nem hiszem, hogy nekünk hívő keresztényeként kellene különbséget tenni. De az tény, hogy van egy ilyen különbség. Hát a férfi testvérekkel rossz hírt kell közöljek, mert a különbségtétel csak általunk létezik, emberek által. Én nem gondolnám, hogy Isten különbséget tenne. Éppen úgy számon fogja kérni tőlünk férfiaktól, mint ahogy a nőktől. A másik dolog pedig az, ami tényleg, amit Anna Mária is kihangsúlyozott, hogy a biológiai felépítés is. Ugye egy bármilyen nemi aktusnak a következményét egy nő lehet, hogy 9 hónapig fogja a szíve alatt hordani, tehát ez meghatározó ilyen szempontból. De erkölcsi szempontból éppen olyan felelősek vagyunk, mint ők. A kislányom jól vigyáz típusú neveléssel a lányokra helyezik a felelősséget, így bennük erősítik a bűntudatot, ha történik is valami. Akkor mégis miért nevelik erre, vagyis így a lányokat? Hát aki kérdező úgy gondolja, hogy azzal, hogy neveljük a lányokat, hogy drága kislányom, vigyázz, ezzel erősítjük nála a bűntudatot? Érdekes megközelítés, mert szerintem egy felelősségteljes szülő a fiának is elmondja azt, hogy drága fiam, vigyázz. Nem tudom, fiúk, nektek mondták, voltak itt az apja, úgyhogy a drága fiam, van, tehát igen, tehát hogy nem csak a lányokat figyelmezteti, hogy ezt egy lány írta, és úgy gondolja, hogy csak a lányokat figyelmeztetik, akkor most elmondom az illető hölgynek, hogy a fiúkat is figyelmeztetik. Azonban az tény, hogy a lányok tehetnek arról, hogy meddig engednek el egy fiút. És itt most megint kérdezhetjük, és a fiúk akarnak, bólogatnak, vagy nem, hogy egy fiú érzi, hogy meddig mehet el. A fiúk feszegetik olyanok, mint a kisgyerekek ilyen téren, hogy elnézést fiúk, de a fiúk olyanok, de a kisgyerek feszegeti a határait. De ha meghúzzák a határt, ha nem beteg a férfi vagy a fiú, most már azért ezt is be kell kalkulálni, tehát ha nem beteg, hanem egy egészséges férfi van ott, érzi, hogy hol vannak a határok, és hogyha tényleg szereti, tehát még tegyek hozzá még egy változót, az a fiú meg fog állni. De ha nincs határ, akármilyen szent az a fiú, menni fog. Már bocsánat, de az van, hogy menni fog. Tehát lesznek olyan élethelyzetek, amikor olyan erővel tör rá a vágy, hogy menni fog. És akkor ilyenkor a lány lesz az, aki féket tud tartani. És nem hiszem, hogy az, hogy a fék a lánynak adatot, ettől nagyobb bűntudatot kell érezzen. Mert itt most pont az van, ami az előbb is elhangzott, hogy mind a kettő oda teszi a magát. Tehát mind a kettő védkes. Az tény, hogy egy férfi fizikuma sokkal erőteljesebb. És ugye most, ha biológiai területen megyünk, ugye a tesztoszteron, ugye a fizikai agresszív erőnek is a hormona. Hát még mennyire a nemiségnek. És akkor innentől kezdve tényleg egy férfi, mikor felszabadul, és ha határok nincsenek, akkor megy előre. És egy pont, amikor már a lány meg akarna állni, nem biztos, hogy a férfi meg tud. És nem azért, mert nem akar, hanem egyszerűen olyan mértékben felszabadultak az erők, hogy már egy lány nem fog tudni határt szabni, mert fizikai ereje nem lesz rá, hogy határt szabjon. Úgyhogy, ha úgy gondolja valaki, hogy az, hogy a lányokat tanítjuk, hogy határt szabhatnak, ezzel bűntudatot ébresztünk benne, erre nem tudok mit mondani, mert még így nem gondolkoztam. De nem hiszem, hogyha ő határt szabott, és mégis bántalmazták, hogy akkor annak a felelősségét akkor magára kell vegye. Tehát akkor meg az van, hogy akkor az nemi bántalmazás, annak más a neve, és akkor ott pedig felelősségre kell vonni azt, aki a bántalmazó. Egy utolsó kérdés. Miért van az, hogy látszólag a legtöbb férfi úgy kezeli a fogamzásgátlást, hogy az a nő dolga? Valaki segítsen, mert nem értem. De hogy a férfi, mit csinál a férfi? Mondjuk azt tudom, de utána. Tehát miért van az, hogy látszólag a legtöbb férfi úgy kezeli a fogamzásgátlást, hogy az a nő dolga, mármint a nő felelőssége? Tehát, hogy most én lefordítom egy kicsit. Úgy hangzik, hogyha a nő szedje a tablettákat, az az ő felelőssége, nézze, hogy mert tudjátok, akik nem, azt most akkor megtudjátok, hogy ezeket a tablettákat mindig ugyanabban az időben kell szedni, ma már vannak olyan kutatások, ha csak 15 perccel később vagy hamarabb vesz, hát hamarabb az nem, de később veszed be, akkor már elállnak a dolgok, tehát hogy mindig ugyanakkor, és akkor ez egy teher, főleg, hogy egy nő addig nem szedett semmilyen gyógyszert, hogy mindig beállítani az órát, figyelni, beszedni, beszedtem, nem szedtem, hogy szedtem, mit szedtem, és akkor kint van a felelősség, hát a férfi mint egyet, úgyis nem az ő dolga. Ugye? És akkor itt van az, hogy akkor miért van? Hát akkor miért van? Azért, mert gondolom én, valahogy belénk van kódolva. Emlékeztek, hogy Ádám is rögtön tudta, hogy kire hárítsa a felelősséget? És nem volt elég, hogy az asszonyt besározta, még Istent is terhelte, azt mondta, hogy az asszony, akit te adtál, az vet rá engem, hogy egyek a fáról. Ki tudja, lehet, hogy van tényleg bennünk egy ilyen hárítási mechanizmus, ami nem indokolt, főleg ebben az esetben nem indokolt. Ugyanis vannak már olyan fogamzásgátlók, amit férfiaknak kell szedni, Csak azt az én kedves testvéreim azért nem nagyon szeretnék, mert attól félnek, hogy mi van, ha balul üt ki, aztán annyira gátolni fogja a fogamzást, hogy többet nem fog tudni teljes erejével a nő fele fordulni, és akkor mi lesz? Ez is előfordulhat. A másik pedig az, hogy én nem tudom, szerintem a szeretet dönti el. Hát mi parancsba kaptuk, hogy szeressük a feleségeinket. A következő dolog meg az, hogy a házasságon belül hát kegyelemre semmit nem merünk rábízni. Hát muszáj mindent gátolni. Meg milyen fogamzásgátlót használjon? Olyat, ami megakadályozza, hogy a fogamzás létrejöjjön, mert jobb esetben ez lenne a normális, ez se normális, de jobb lenne, mint az, hogy kioltson egy olyan életet, ami elkezdődött, ugyanis a fogamzás pillanatától kezdve a megtermékenyített petesejt az már egy kész ember. Annak csak 9 hónap kell, és az ember. Attól a pillanattól kezdve, ahogy megtermékenyült a női petesej, oda már senki nem tesz be semmit, információt. Ott már benne van az anyai, apai. És az egy kész ember. Tehát az, hogy megakadályozom, hogy egyáltalán létrejöjjön a fogamzás, az még mondjuk talán belefér, de hát, nem is tudom. Ezért van az, hogy ugye a fogamzásgátlásnak az évtizedeiben élünk, és oda juthatott Európa, hogy kutyát, macskát, bodzát, bürköt, krokodilt, mindent neveltek gyerek helyett, és most hiányzik 30 millió lélek Európából, fiatal, akinek dolgoznia kellene azért, hogy ne kelljen behívni az arabokat, akik amúgy se akarnak dolgozni, és multikulturális lesz Európa, mint ahogy annak idején fogadta a preambulumba, nem akarták bevenni, hogy keresztény gyökerekkel rendelkezünk. Multikulturálisak vagyunk, na úgy néz ki, hogy egyre inkább azok leszünk. És mondom, körülbelül annyi gyermek hiányzik, ahányat megöltünk. Körülbelül 30 millió gyermek ment el Európába abortusszal, és ha most meg lenne mind, akkor a saját gyerekeink dolgozhatnának azért, mikor nyugdíjba fogunk kerülni, de ez nem úgy néz ki. Tehát ez egy rossz gyakorlat a férfiak, egy rossz véleményem, és tudom, minek mondjam. Ez még megfogalmazva se jó van, hogy hát a férfinak éppen olyan felelőssége a fogamzás, mint a nőnek. Éppen olyan felelőssége. A végén szeretném, hogyha adnátok pár jó tanácsot azoknak a kapcsolatban élő, hívő fiataloknak, akik még házasság előtt vannak, de ezzel a céllal vannak ebbe a kapcsolatban, hogy házasság legyen belőle. Milyen tanácsokat adtok ahhoz, hogy megakadályozzák a nemi életet, vagy ebbe való bűnbeesést? Milyen gyakorlati tanácsokat tudnátok adni erre? Úgy gondolom, hogy sokat számít, hogy a fiatalok fizikailag közel vannak, vagy távol vannak. Mert ugye nem kevésszer tudunk olyat, hogy más országokban vannak, és mondjuk a jegyesség alatt néha-néha találkoznak, de amikor találkoznak, az mivel nagy a távolság időben és térben, ezért a találkozások nagyon hevesek, és akkor ezért vannak kitéve veszélynek, mert na végre már, hetek óta végre már találkozunk. És akkor ilyenkor, ha annyira úgy ismerik magukat, hogy ki vannak téve ennek a veszélynek, hogy túl vannak fűtve és túl hevesek, akkor találkozzanak nyilvános helyeken. Tehát akkor nem valakinek a szobájában, emeleten, itt-ott, kis parkokban, itt-ott elbújkálva, hanem akkor nyilvánosan, családi körben. Én úgy gondolom, hogy amit a családi körben nem tudsz megtenni, azt nem kell megtenned kis szobában elbújva sem. Addig még nem vagytok házasok. Úgyhogy talán a nyilvánosság az, ami tud segíteni, amikor ennyire intenzívek az érzelmek. Ha pedig együtt vannak a fiatalok, már úgy, hogy egy gyülekezet, egy város, tehát hogy ott már nincs ez a fajta hevesség, de már mondjuk párkapcsolatban vannak talán jegyesek. Ott pedig gyakran azt tapasztalom, vagy azt látom, hogy a jegyességük, vagy így a kapcsolatuknak a házasság felé tartó szakaszán, az utolsó szakasz nagyon-nagyon-nagyon konfliktusteljes. Vagy akkor újra fogalmazom, lehet, hogy nem nagyon, de sokkal inkább konfliktus teljesebb, mint az előtte. Nem, de akik így éltetek, hogy közel voltatok, igazat mondok, csak egy kicsit, hogy éltétek meg, igen. Miért? Mert utána az történik, hogy mivel már készültök, akkor annyi szervezés van, és már az izgalom nincs, vagy mint akik nagyon-nagyon távol vannak időben meg térben, akkor elkezdődnek felőrlődni a semmiségeken. És ilyenkor pedig talán azt tudnám mondani, hogy érdemes megosztani a terheket. Nagyon sok, én látom, tehát egy esküvő megszervezéssel, az új élet elkezdésével, lakás, költözés, munkahely, annyi minden van. Ne maradjatok csak ketten a terheitekkel, hanem vonj be, oszd meg. És hogyha így vannak, akkor meglátjátok, hogy akkor nem lemerít az utolsó 100 méter, hanem egyensúlyban tud tartani, és tényleg, amikor eljön az esküvőt napja, akkor nem az van, hogy jaj, legyünk már egyszer túl rajta, mert már ki vagyok, és alig állok a lábamon, hanem az van, hogy tényleg ünnepelni tudsz, tényleg tudnak melletted ünnepelni a barátaid, a családod, mindenki tényleg ünnepel, és nem az van, hogy teljen már le. És akkor egyszerűen akkor nem a közelmúltnak a terhével léptek tovább, úgyhogy most csak ennyit tudnék így első nekifutásnak mondani arra, hogy mit tehetnének. Megkérnélek arra, hogy ha közben eszedbe jut valami, akkor... Körülbelül 30 ezer nőt kérdeztek meg, és a megkérdezés után úgy nézett ki, hogy a nők 80%-a úgy választott párt, hogy az illető személynek a személyi vonzása volt a legnagyobb ütőkártya a férfi kezében. Tehát hogyan nyilvánul meg, hogyan fordul a nő felé, hogyan udvarol, hogy jelenik meg társaságba, hogy néznek rá a többiek. De mindenféleképpen a férfi megjelenése, modora, az döntötte el, az a vonzerő, ami az a, úgy is mondhatnám, hogy amit árasztott maga körül, az döntötte el a nő számára, hogy akkor ez lesz hát a társa, vagy sem. Na most, ha ez túl hamari szexuális kapcsolattal párosult, akkor hosszú évek után jött rá, hogy nem jól választott. Ugyanis ha várt volna még azzal, hogy engedjen a csábításnak, a kérésnek, a fenyegetésnek esetleg, hogy ott hagylak. Ha várt volna még, és megismeri a férfinak minden arcát, akkor lehet rájött volna, hogy arcátlan, és nem ment volna hozzá. Több időt kell adni a kapcsolatnak, hogy megismerjük a másikat, ugyanis, ha túlságosan hamar elkezdik a szexuális kapcsolatot, a nemi életet együtt, akkor a nemi élet a középpontba kerül. Egy hosszabb kapcsolatban a szexualitás nagyon sokat rásegít, de nem lehet a középpontban. Sokkal inkább fontosabb az a lelki kapcsolat, amiről eddig is beszéltünk. Akkor is szeretlek, ha bajod van, akkor is szeretlek, ha beteg vagy, akkor sem cserélek le, ha sérült lettél, akkor is várok, ha más már nem várna, azért, mert valahol összeakadt a lelkünk egymással. És tudom azt, hogy ketten feküsznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, ugyanis mindenért Isten ítéletre van bennünket, mindenért. Lehet, hogy néhány percnyi orgazmusért rettenetes árat fogok fizetni, ugyanis az ördög olyan, mint a pincér. Először hozza a tálcán, kínálja az alkalmat, kínálja a lehetőséget, kínálja a portékát, és utána benyújtja a számlát. Biztos. Benyújtja a számlát. Édesapám azt mondta nekem, mikor az első feleségemnek kezdtem udvarolni. Fiam, te elkérted Istentől imádságban ezt a nőt? Azt mondtam neki, hebe húrgyán, hegykén, azért adott az Isten az embernek eszet, hogy tudjon választani. Nem tud. Nem tud. Nem tud. Oda több kell. És megtettem azt, amit nem kellett volna megtegyek, és 6 év múlva az ördög benyújtotta a számlát. Nektek is be fogja nyújtani, legyen világos. Gondoskodni fog róla, hogy minden kiderüljön méghozzá a lehető legordinárébb módon, és utána be fogja nyújtani a számlát. A házasság az egyetlen Isten által kitalált intézmény, ahol a szexualitás nem válik keserűvé. Még az is csak akkor, ha minden rendben van. Parancsolj, testvére! Kíváncsi leszek, hogy erre Anna Mária mindjárt mit fog mondani. De én azt szeretném mondani, testvérem, nagyon jó a kérdés, nagyon jó. Ugyanis, mint ahogy, ugye, Istentől, figyeld meg, Istentől a legelső ajándék, amit kaptunk a teremtéskor, az az identitás volt. És az identitás az azt jelenti, hogy nincs még egy olyan, mint te. Az egész univerzumban. És olyan sincs, mint amilyen én vagyok. Meg mint amilyenek ti vagytok. Azt mondta nekem egyszer az egyik diák, hogy Frigyes bácsi, nem látott még egypetélyű ikreket, az anyjuk se tudja őket megkülönböztetni. Az lehet, de az egyik a szőkéket szereti, a másik a barnákat. Az egyik a töltött káposztára esküszik, a másik a rántott húsra. Tehát még csak véletlenül se hiába néznék ki egyformán. Mindenkinek megvan a saját identitása, ezért nincs két egyforma kapcsolat. Mert mi van, ha messze vannak egymástól, és csak fél évente találkoznak? Akkor ezek meddig járhatnak együtt? Na szóval meg kell vizsgálni személy szerint a kapcsolatot, hogy hogy is van, és mindent figyelembe véve kellene, ha nekik nincs elég bölcsességük hozzá, akkor olyan hívő emberekkel kéne beszélgessenek, akik gyakorlottak sok mindenben, kérni tanácsot, hogy hát mégis ameddig húzzuk, halasszuk, hogy hogy csináljuk, hogy ne legyen se túl kevés, se túl sok, de szerintem utat mutat az Istenfélelem is. Ugyanis az, hogyha én most kimondom, hogy 3 hónap, akkor az az egyikre pászol ez a nadrág, a másikra nem fog pászolni. Az egyiknek szűk lesz, a másiknak guten tag lesz. Én ha visszakérdeznék, hogy például honnantól számítva érdekel, hogy mennyi idő legyen az. Tehát onnantól, hogy megláttam, és ő is meglátott, és akkor szemezgetünk, és akkor jönnek ezek az oszcillációk. Vagy onnantól, hogy most már azért megbeszéltük, hogy egy pár vagyunk, de még a szülők nem tudják. Vagy onnantól, hogy már a szülők is tudják, vagy talán onnantól, hogy volt egy nyilvános jegyváltás. Tehát igazából ennek a folyamatnak nagyon sok állomása van. És úgy gondolom, hogy függ, hogy melyik állomásból nézem a végcélt, onnantól kezdve ezek a távolságok lehetnek rövidebbek vagy hosszabbak. Ez az egyik dolog, amit szerintem szem előtt kell tartani. A másik dolog nagyon fizikai távolságon túl az, hogy ki mennyire van közel vagy távol ahhoz, hogy önálló életet tudjon élni. Mert ha például valaki diákként el van havazva a rengeteg sok tanulásával, és ki se látszik belőle, én mind oszcillálhatok fel alá, de attól még a másik le kell diplomázon, vagy úgy lesz, hogy volt az egyik diákunk, aki azt mondta, oké, megértettem, hogy Isten házasságra hívott, és egyszerűen ott hagyta az egyetemet. Csak ő tudatosan ezt bevállalta, és azóta 2 kisgyermeke van, boldog házasságot él, és akár mennyire csábítottam volna vissza, hogy jöjjön, fejezze be a tanulmányt, mondta, hogy ne hívogassam, már úgy, hogy ne hívott, nem, hogy telefonom, hogy beszélgethetünk, csak jól értsétek, csak hogy ne hívjam vissza az egyetemre, mert ő így döntött, hogy ő most leteszi, tehát ő nem akarja folytatni a tanulmányait. Tehát, hogy nehéz megmondani az időt. Tudom, hogy van egy hivatalos álláspont, ami 3 hónapról szól, de ugye az a 3 hónap is miről szól? Tehát, hogy honnan, hova? Mi fér abba bele? Nagyon sokszor Nagyváradon kitalálhatom azt, hogy legyen 3 hónap, de van, hogy fizikai lehetetlenség, hogy te 3 hónapon belül esküvői termet találjál. Mit, hogy termet? Időpontot, hogy tégedet a városházán vegyenek. Tehát, hogy vannak olyan abszurdumok, amikre én hiába mondom, hogy 3 hónap, vagy 3 hét, mert azt valahogy meg kell fizikai világban valósítani. Csak azt tudom neked mondani, ha fizikai távolság oka nincs, ha időpontot tudtok kérni, ha megvan a pénz az esküvőre, ha megvan a lakás, ha, tehát itt most azért még azért sok minden van attól, hogy még megbeszéltük, hogy együtt járunk, az még igazából nagyon messze van a valóságtól. Tehát, hogyha valós oka nincs annak, amiért ezt húzni, én úgy gondolom, hogy bölcstelen húzni. Tehát ki hallott még arról, hogy valamit nagyon szeretsz, vágyol, minden feltétele megvan hozzá, te pedig nem, te ülsz, és még vársz, azért, hogy csak várjál, nem? Tehát azért nem hiszem, hogy valaki ilyen szadomozó ösztönnel itt kínozza magát. Most nagyon-nagyon komment, tehát hogy igazából ezért van az, hogy személyre szabott. Tehát a kérdés az, hogy aki nagyon húzza, miért húzza? Akkor én visszakérdezném, tehát miért húzza? Ha, mert igazából én azt láttam a fiatalon, hogy a fiatalok nem igazán húznák. Ha húzzák, akkor annak által van legalább egy nagyon komoly valós oka, amit meg kell oldjanak. Úgyhogy ezért még én mindig időpontról nem fogok beszélni. Elmondtam már, és el szeretném nektek is mondani, aki nem hallotta esetleg. Amikor az elején vagy még a kapcsolatnak, tehát most kezd el úgy finoman tapogatózni, hogy na addig próbálj a környezetében vizsgálódni az illető vizsgált személynek, ugyanis később már nem fog menni. Mikor gyökeret vert a szívedbe, utána nem tudod kitépni. Addig kell, ameddig lehetséges. A következőt próbáld megfigyelni. Nekem adta valaki ezt a tanácsot, és nagyon-nagyon bejön. Azóta is megfigyeltem. Figyeld meg, hogy beszél a szüleivel. Veled is úgy fog. Legyen világos. Mikor a mézes, mázos hetek elmúlnak, veled is úgy fog. Figyeld meg, hogy beszél a szüleiről. A hátuknál. Rólad is úgy fog. Figyeld meg, hogy beszél a testvéreivel. A testvéreiről. Azokkal, akik a közvetlen környezetében vannak, nagyon jó támpontot ad. Nem biztos, hogy mindenki örülni fog neki, de én ajánlom is nem csak a férfiaknak, a nőknek is. Azért nézzétek meg azt, nehogy rágyere, hogy a nagy Ádám, csak egy kis Ádika. Vagy a nagy Éva, csak egy kis Évike. Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem tud megjátszani. Ezt nem tudja megjátszani. És olyan helyzetekben, főleg amikor a szülőkről van szó, meg testvérek, akikkel együtt nőtt fel, ott hamar kibukik, hogy miféle lélek lakozik benne. A másik, odafordulhatsz hozzá őszintén, azt mondhatod neki, hogy szaladtak egymást, bírod még? Melyik bíró? Bírod még? Hát most már nem nagyon. Na, akkor beszéljetek egy lelkipásztorral, valakivel, hogy testvér, most már valamit kéne itt legalizálni köztünk, mert nem nagyon bírjuk. Elfogytak a kérdések. Nem tudom, hogy van-e még olyan nagyon fontos kérdés, amivel nem szeretnétek hazamenni semmiképpen, és akkor erre lehetőséget adunk. Ha pedig nincs, akkor szerintem befejezhetjük a programnak ezt a részét. Ezután az uzsonna fog következni, és majd 6 órától kezdődik az esti program. De mielőtt elmennétek, szeretném, hogyha imával fejeznénk be ezt az alkalmat, álljunk fel, és megkérlek benneteket, hogy imádkozzatok. Édesatyám, én köszönöm te neked, hogy te vagy a mi alkotunk, a mi teremtünk. Köszönöm, hogy te találtál ki bennünket, te formáltál. Köszönöm Istenem azt, hogy a házasság is a te találmányod, és köszönöm Istenem, hogy nem azért alkottad, hogy kínozd, gyötörd az embereket, hanem azért, mert te úgy ítélted meg, hogy ez a legjobb állapot az embernek. És Uram, én arra kérlek tégedet, hogy az itt levő egyedülálló fiatalok életét te áld meg. Istenem, kérlek, hogy jöjj közel hozzájuk, segíts nekik megtalálni az identitásukat te benned. És imádkozom Istenem arra, hogy mindennél és mindenkinél jobban téged szeressenek, és rád fókuszáljanak, mert hiszem, hogy akkor veled való beszélgetésben, kapcsolatban rátalálnak majd a társukra. Uram, kérlek, hogy áld meg őket, olyan házasság, és áld meg gyülekezeteinket olyan házasságokkal, családokkal, ahol te vagy a központban. Urunk, kérünk, segíts nekünk olyan példává válni, hogy az minta legyen a tizenévesek előtt, és Istenem, nem szeretném, hogy mi újjal mutogassunk azok felé, akik elestek ezen a területen, hanem segíts nekünk a te szereteteddel közelíteni hozzájuk. Uram, ne engedd, hogy ítélkezők legyünk, hanem szeretetteljesek, akik te rád mutatnak, és Uram, te látod, hogy mennyien vannak itt talán, akik viszik a terheket, elestek, és talán arra van szükségük, hogy valaki elmondja, hogy szereted őket. Uram, kérlek, jöjj közel hozzájuk, hozz megújulást, hozz bűnbánatot, hozz bűnből való szabadulást, és Uram, hozz tiszta életet azért, hogy ez egy jó alap legyen a jövőbeli házasságukhoz. Köszönjük, hogy te ezt mind el fogod végezni, te drága fiad nevéért kérlek. Amen. Örökkévaló Istenünk, alázattal és hódolattal köszönjük meg neked, hogy hallgathatunk rád, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük mindazokat a fiatalokat, akik rád bízzák az életüket, és könyörgünk azokért, akik egyelőre még nem hajlandók, hiszen mi bizonytalanak vagyunk saját magunkban is, és azokkal legyünk egymásban is, Urunk, abban lehetünk csak biztosak, hogy amit te mondasz, az igaz mindörökké, és amit te teszel, az igazságos, valóságos. Ezért könyörgünk, áld meg fiataljainkat, hogy vegyék komolyan a te kijelentésedet. Vegyék komolyan azt a keretet, amit te adsz a párkapcsolatodnak, Urunk, hogy tiszteljük a te döntésedet, tiszteljük a te korlátaidat, hiszen ezek a korlátok mindenki megtanulja a végén, ezek védelmi korlátok, nem pedig akadályoznak bennünket. Áldott Istenünk, könyörögve kérünk, segíts bennünket az engedelmesség útjára, hogy akarjuk azt tenni, amit te akarsz velünk. És azért is könyörgünk, édesatyánk, hogy a fiataljaink hadd találják meg azokat egymásban, akiknek te valóban, akiket egymásnak rendeltél. Hadd legyen így felülről való bölcsességgel, jó lelkilátással. Amen. Még ha megengedtek egy nagyon rövid dolgot, aki biztos akar lenni abban, hogy jó párt választott magának, ez biztos, ez működik. Ha az, aki téged kiszemelt, vagy akit te kiszemeltél, jobban szereti Istent, mint téged, akkor biztos jó helyen vagy. Elsősorban Isten szeresse, másodsorban téged. Mert ha nála Isten lesz az első helyen, mindig a tiéd lesz a második hely. Ez 100%, ez működik. Isten áldjon benneteket. Köszönjük. Meg lehet tapsolni az előadókat. Mielőtt kimenni.